799. LG Smart TV 4K Ultra HD. Taniej o 1000 zł. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Największy koszmar? Chrapanie mojego męża. Te ciężkie poranki po nieprzespanych nocach. Na szczęście znalazłam sposób, by to zmienić. Kupiłam w aptece wyrób medyczny Desnoran. Dzięki niemu mój mąż przestał chrapać, a ja odzyskałam spokojny sen. Desnoran działa aż do 8 godzin, a jego wysoką skuteczność potwierdzają badania kliniczne. Desnoran. Bez chrapania przez całą noc. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 23 lipca, jest 9. Anna Zaleśna Sefera. I Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Dwie osoby nie żyją, kilkanaście jest rannych, to bilans strzelaniny w Kanadzie. Na razie nie wiadomo, czy był to zamach terrorystyczny. Zakład spod Torunia, w którym szalał wczoraj pożar, będzie działał nadal. Myślę, że najpóźniej od wtorku będziemy mogli wejść na teren zakładu i przywrócić produkcję, przynajmniej jeżeli chodzi o maszyny. Kolejny producent w Chinach przyznaje, że sprzedał 250 000 niebezpiecznych dla dzieci szczepionek. Przyglądamy się wszelkim możliwym motywom, niczego nie wykluczamy. Jest zbyt wcześnie, by przesądzać, czy był to akt terroru, tak mówił szef policji w Toronto. O 4:00 polskiego czasu w mieście doszło do strzelaniny. Uzbrojony napastnik otworzył ogień do ludzi na ulicy. Zginęła jedna osoba, 13 jest rannych. Sprawca nie żyje. Strzelanina miała miejsce o 10:00 w nocy w greckiej dzielnicy The Danforth. Ta część Toronto znana jest z licznych kawiarni i restauracji. O tej porze na ulicach jest zwykle tłoczno. Świadkowie mówią, że napastnik ubrany był na czarno i że oddał około 20 strzałów z pistoletu, kilkakrotnie przeładowując magazynki. Gdy na miejsce przybyła policja, doszło do wymiany ognia. W tej chwili nie jest jasne, czy sprawca został zastrzelony przez funkcjonariuszy, czy popełnił samobójstwo. Mamy łącznie 15 ofiar, jest wśród nich napastnik. Spośród pozostałych 14 jedna osoba nie żyje, a jedna jest w stanie krytycznym. Informował szef policji z Toronto Mark Sanders, dodając, że nie ma w tej chwili informacji o stanie zdrowia pozostałych. Aby ustalić dokładnie, co się stało i jaki był motyw sprawcy, potrzebujemy trochę czasu. Będziemy na bieżąco przekazywać informacje. W tej chwili ważne jest, by nie spekulować. Szef policji z Toronto powiedział, że na tym etapie nie wyklucza żadnego motywu sprawcy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji zajmie się po południu pakietem ustaw sądowych przyjętych w piątek przez Sejm. Przepisy zgłoszone przez PiS nowelizują m.in. ustawę o Sądzie Najwyższym i KRS-ie. Główna zmiana przewiduje przyspieszenie trybu wskazywania prezydentowi kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Według polityków PiS prawo to usprawni działalność tych instytucji i umożliwi m.in. szybsze powoływanie sędziów. Z kolei zdaniem opozycji szykuje się wymiana kadr w sądach. Podczas głosowań posłowie opozycji za wyjątkiem ruchu Kukiz 15 opuścili salę. Poseł tego ugrupowania Tomasz Rzymkowski mówił w salonie politycznym Trójki, że spór wokół Sądu Najwyższego będzie długotrwały. Bo ja nie widzę światełka w tunelu i to jest podstawowy zarzut do twórców ustawy o Sądzie Najwyższym. To znaczy brak jakiejkolwiek wizji, w którą stronę to ma pójść, w jaki sposób będziemy realizować te metody, które doprowadzą nas do celu, który sobie stawiamy. Jak wygląda ten cel? Wcześniej marszałek Senatu Stanisław Karczewski oceniał, że projekt dotyczący zmian w Sądzie Najwyższym jest potrzebny, bo chroni przed paraliżem tej instytucji. Jak dodał, trzeba czym prędzej to uchwalić. Jutro może ruszyć praca w zakładzie Ecochem w podtoruńskim Głogowie. Wczoraj na terenie firmy wybuchł pożar. Ogień objął powierzchnię około 2000 m2. Składowisko tworzy w jedną z hal. Straty są duże, ale zakład będzie działał, zapewnia dyrektor do spraw operacyjnych w firmie Tomasz Sielski. Na szczęście ocalała hala magazynowa i hala produkcji maszyn. Pewnie później będzie chciała tam obejrzeć sobie to policja, ale myślę, że najpóźniej od wtorku będziemy mogli wejść na teren zakładu i przywrócić produkcję, przynajmniej jeżeli chodzi o maszyny. A jeżeli chodzi o tworzywa, to myślę, że to jest kwestia tygodnia. Wójt gminy Obrowo Andrzej Wieczyński mówi, że zakład, w którym wybuchł pożar, to profesjonalna firma. Nie było to na pewno składowisko, tak jak dzisiaj mówimy w Polsce, że są składowiska przewożone różne odpady niekontrolowane. To tak jak powiedziałem, to była firma naprawdę na wysokim poziomie, jeżeli chodzi o przetwórstwo tworzyw sztucznych. 250 strażaków walczyło z ogniem 10 godzin. Przyczyny pożaru ustali policja. Kolejny chiński producent szczepionek przyznaje, że sprzedał ponad 250 tysięcy szczepionek dla dzieci, które nie spełniały norm bezpieczeństwa. Chodzi o podawaną w pierwszych latach życia skojarzoną szczepionkę przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi. Sprawa bulwersuje chińską opinię społeczną. Premier Chin Li Keqiang stwierdził, że przekroczona została moralna czerwona linia. Urząd do spraw leków i żywności prowincji Jilin poinformował, że jedna z firm Changchun Changshan Biotechnology sprzedała ponad 250 tysięcy szczepionek DTPR, które nie spełniały norm. Szczepionki trafiły do prowincji Shandong. Nie jest jasne, jak wiele dzieci zostało nimi zaszczepionych. To kolejny przypadek z produkcją potencjalnie niebezpiecznych lub niedziałających szczepionek DTPR. W listopadzie ubiegłego roku inny duży producent tych szczepionek, firma Wuhan Institute of Biological Products, sprzedała ponad 400 tysięcy ampułek gorszej jakości. Kilka dni temu ujawniono z kolei, że jedna z firm z Shenzhen wyprodukowała partię ponad 100 tysięcy złej jakości szczepionek przeciwko wściekliźnie, które potencjalnie także nie zabezpieczą zaszczepionych przed zachorowaniem. Na razie w chińskich mediach nie ma informacji o osobach, które ze względu na wadliwe szczepionki doznałyby uszczerbku na zdrowiu. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Pora na sport, Jan Kałucki. Górnik Zabrze zremisował z Koroną Kielce 1-1, a Wisła Płock przegrała z Lechem Poznań 1-2. To wyniki wczorajszych meczów w Lotto Ekstraklasie. Na zakończenie pierwszej kolejki Zagłębie Sosnowiec zmierzy się z Piastem Gliwice. Będzie to pierwsze spotkanie Zagłębia w najwyższej klasie rozgrywek po 10 latach przerwy. Obrońca Żarko Udowicić nie odczuwa jednak większej presji. Jesteśmy po analizie, wiemy wszystko o Piaście, tylko w tym momencie myślę, że my jesteśmy ważni i żeby nie było presji, że to jest pierwszy mecz w Ekstraklasie, musimy grać swoją grę, musimy się skoncentrować na swoją pracę, to co trener chce od nas i to co robimy na treningach po prostu. Początek meczu Zagłębie-Piast o 18. Teraz skoki narciarskie, bo za nami weekend z letnią Grand Prix. Konkurs w Wiśle wygrał Kamil Stoch, który poszybował 132 i 126,5 metra. Mistrz olimpijski z Pjongczangu cieszył się ze stabilnej formy. Jeszcze nie są to takie skoki, które chciałbym oddawać. Oczywiście jestem na bardzo dobrym poziomie i tutaj cieszę się również ze zwycięstwa, bo każda taka nagroda jest super. Były trudne warunki w drugiej serii. Uważam, że zrobiłem bardzo dobrą robotę, zresztą przez cały weekend. Na pewno była lepsza energia w pierwszym skoku. W drugim już było trochę mniej siły, ale to jest normalne. Na tym etapie cieszę się, że te skoki są powtarzalne i na takim bardzo dobrym poziomie. Dodam, że drugie miejsce zajął Piotr Żyła, a trzecie Norwek Halvor Egner Granerud. Świetnie poszło też naszym lekkoatletom. W Lublinie odbyły się Mistrzostwa Polski. Konkurs rzutu młotem wygrała Anita Włodarczyk, dla której jest to 9. tytuł w karierze. Walczyłam do końca, lekki niedosyt został, bo zabrakło 41 cm do 80, ale przynajmniej mam motywację do tego. Jakbym dzisiaj rzuciła 80, to może bym tak trochę spoczęła. Tak, jeszcze będzie dodatkowa motywacja. Anita Włodarczyk mówiła o motywacji przed Mistrzostwami Europy w Berlinie. Te ruszą 7 sierpnia. Pogodnie, tylko chwilami na wschodzie i południowym zachodzie więcej chmur, przelotne opady i lokalnie burze. Na wschodzie mocno popada. Od 22 stopni na bałtyckich plażach do 28 na Mazowszu i 29 na Śląsku Opolskim. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz, jak kupisz MediaMarkt laptopa, to nasi specjaliści go skonfigurują. A ty? Ja go zmotywuję. Słuchaj, laptop, to twój dzień. Śmigasz, śmigasz! Kompleksowe przygotowanie laptopa do użytku z Microsoft Office i McAfee tylko za 249 zł. Kup w MediaMarkt dowolnego laptopa, a my dodamy podstawową konfigurację i ochronę w promocyjnej cenie. Na przykład do laptopa HP z procesorem Intel Celeron za 1099 zł. Pakiet usług taniej o 68 zł. Oferta ważna również w sklepach Saturn. MediaMarkt. Precz z nudą. Słuchaj, ty ostatnio jakoś tak młodziej wyglądasz. Nowy facet? No co ty? To tylko Labotex Skin. Jak wiesz, po 25 roku życia zaczynają pojawiać się zmarszczki, a skóra traci jędrność. Z wiekiem może spadać ilość kolagenu, koenzymu Q10 i kwasu hialuronowego. Tabletki Labotex Skin dostarczają je od wewnątrz, a do tego retinol, biotynę i niacynę, które korzystnie wpływają na utrzymanie zdrowej i pięknej skóry. I to cała tajemnica. Labotex Skin. Odkryj piękno skóry bez zmarszczek. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm. Jola, bierzesz coś na odchudzanie? Anka, no co ty? Dobra. Moja żona stosuje HEPA Slimin. Tak, ale HEPA Slimin to tabletki na wątrobę. Kochanie, na wątrobę, ale i na odchudzanie. Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Kochani, HEPA Slimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę. To też zacznę go stosować. A efekty uboczne? Jestem w stanie je zaakceptować. Suplement diety HEPA Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Aflofarm. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Ta

Ta piosenka powstała w sposób taki, bym powiedział, nieoczywisty. Sydney Pollack poleciał do Australii i Nowej Zelandii, nakręcił tam piękne obrazki i potem pomyślał, że można by je wykorzystać w wideoklipie i powstał utwór Twarzą w twarz. Zestaw do głosowania na listę przebojów Trójki polecam polskieradio.pl/trójka. Nasza strona internetowa wszystkim Państwa informuje także o tym, co się pojawia w audycji. A teraz a propos Australii, będzie Missy Higgins, nowa piosenka z jej nowej płyty, a potem jak zwykle cudowny John Mayer. Your father was always a rational kind. He followed the news, he read all the signs. There's no room for more, no room to expand. Would you really give birth to dry sinking sand? For the world is alone, we barely breathe through. Why make a new life to boss it on to? So I search for a way to keep you a dream. One that lived in my heart and will never be seen. But you, my son, you broke through it all. Every reason is shot at the wall. You, my light, my hope at the end. You, my son, starting again. I'm starting again. I'm starting again. Your father was always a practical man. The oceans arise and the hole is expanding. I've seen what's coming, the ash in the sky. He told me, my woman, we don't have a right. But you'll never find a reason bigger than this to keep your heart in a closed fist. So I searched for a meaning bigger than you. I tried telling myself the right thing to do. But you, my son, you broke through it all. Every reason, each side of the wall. You, my light, my hope at the end. You, my son, my starting again. My starting again. Starting again. I'm starting again. I'm starting again. When you appeared, it was louder than the sand, stronger than

Paweł Rochowicz, Rzeczpospolita. Witam. Dzień dobry panie, dzień dobry państwu. I Karolina Mózgowiec. Najbardziej zadłużona gmina w Polsce zostanie zlikwidowana, a jej obszar włączony do sąsiednich gmin. Chodzi o Ostrowice. Dług, co ważne, jest to ważna informacja, nie będzie podzielony między te gminy, ale przejdzie na skarb państwa. Pytanie, czy takich gmin w Polsce, które trzeba ratować, może być więcej? Na pewno jest wiele gmin, które mają kłopoty i prawdopodobnie czasem jedynym ratunkiem dla nich jest interwencja władz centralnych. Tylko nie powinno nam to jednak przesłaniać faktu, że pozostałe parę tysięcy gmin radzi sobie dobrze. Jednak sama idea samorządności takiej lokalnej, która od początku lat 90. no jakoś tam się rozwija, no jednak zdała egzamin. Najlepiej niech decyzje dotyczące lokalnych spraw zapadają lokalnie. Niech Warszawa się w to już nie miesza. Natomiast no to ale jest... tu mamy do czynienia z bardzo dużym zadłużeniem. To jest, 50 milionów złotych. To jest taki ewenement. Gmina, ja może w samych Ostrowicach nigdy nie byłem, ale byłem w sąsiednich, na przykład w Złocieńcu. To są przepiękne tereny. W ogóle no, dla turystyki wręcz idealne, no, wręcz stworzone, żeby się rozwijać i ludzi tam ściągać. Ja bardzo chętnie nawet bym się dorzucił, płacąc za miejsce tam na kempingu czy w jakimś domu wypoczynkowym, niż jako podatnik z budżetu centralnego. To takie memento trochę przed wyborami, że chyba lepiej wybierać ludzi, którzy troszkę umieją gospodarować, czymś się już wykazali, niż takich, którzy, tak jak tutaj ten wójt, że już nazwiska nie wspomnę, no, przyczynił się do potężnego zadłużenia tej gminy, wielokrotnie przekraczającego jej budżet. No i to niestety także w parabankach. No właśnie, a dlaczego w parabankach gminy się zadłużają? Bo to jest no, ogromny problem. To dlatego, że banki nie chcą udzielać kredytów? No bo są banki niektórym poważne, które widząc sytuację gminy, no tego nie udzielą. Są inne instytucje pożyczkowe, które nie patrzą specjalnie na wypłacalność, a inkasują sobie duże procenty po prostu. No i do tego tutaj w ten sposób doszło. Choć ja pewnie upraszczam teraz ten problem, no ale jeszcze spójrzmy na to, że sami mieszkańcy tej gminy specjalnie nie są za utrzymaniem jej w ogóle, bo kilkanaście dni temu były konsultacje z mieszkańcami poszczególnych wsi, którzy niemalże jednogłośnie się opowiedzieli za włączeniem do kilku sąsiednich gmin. No także mają dosyć. Gmina upadła już nie tylko finansowo, ale i w ogóle mentalnie. Rząd szykuje nowy podatek dla przenoszących się za granicę. Taki podatek płaciłyby firmy uciekające przed podatkami za granicę, ale też być może zwykli obywatele, którzy na przykład chcą się przenieść za granicę, sprzedając firmę w Polsce. Czy to dobry sposób na walkę z uciekaniem do rajów podatkowych? No, zacznijmy od tego, że właśnie ucieczka do rajów podatkowych, czy w ogóle ucieczka z kraju i kombinowanie na podatkach, to był podstawowy cel europejskiej dyrektywy, no, która ma zwalczać takich kombinatorów, którzy za pomocą przenosin majątku i swojej siedziby no, chcą jakoś tam zyskać, oszukując innych. Gorzej, że w praktyce wciąż nie wiemy, jak to będzie wyglądało. I jaka stawka podatku będzie? Bo pół biedy, jeżeli to ma uderzyć w takich kombinatorów, gorzej, jeżeli uderzy w zwykłego obywatela, który ze względów no, chociażby rodzinnych chce się przenieść do innego kraju. Mamy przecież otwarte granice, imigranci często, nasi emigranci zarobkowi często się już usadzili gdzieś tam, ściągają do siebie rodzinę. Gdyby od majątku sprzedawanego w Polsce pobrać 100% podatek, bo to może sugerować nawet brzmienie dyrektywy, no to by było już niemalże jak przywiązanie chłopa pańszczyźnianego do ziemi. Może przesadzam tutaj, ale tak to wyglądać może. Najgorzej, że wciąż nie znamy projektu polskich przepisów. I stąd właśnie apele rozmaite do pani minister finansów, aby ten projekt wreszcie pokazała i może uspokoiła sytuację. Tym bardziej, że tam dyrektywa znowu nie daje jasnej odpowiedzi na to, kiedy to miałoby obowiązywać. Czy od 1 stycznia 19, czy 20 roku. No, jakby od 19 to już jest bardzo późno, jeżeli taka potężna zmiana, a jeszcze nie znamy projektu. Ile powinno być piwa w piwie? A jeśli jest go za mało, to jak taki napój opodatkować? O takich wątpliwościach prawnych i podatkowych pisze pan dziś w Rzeczpospolitej. Dlaczego fiskus interesuje się zawartością piwa w piwie? No, wszystko się zaczęło, tam jest taka historia opisana od pewnego piwowara z Piotrkowa Trybunalskiego, który jakoby tam nie trzymał proporcji, dodawał za dużo wody i oszukiwał, źle klasyfikował coś, co powinno być opodatkowane wyżej, jako napój fermentowany, bardziej podobny do wina sprzedawał jako piwo niżej opodatkowane. Sprawa trafiła do sądu, a sąd zwrócił się z pytaniem w ogóle do Trybunału w Luksemburgu. No i w ten sposób wielce szacowny sąd zajmie się tym, co to jest w ogóle piwo, bo nie ma definicji w krajowym prawie. No i teraz pytanie, co będzie, jeżeli wreszcie ta definicja się pojawi, sformułowana przez Trybunał? Co z piwami smakowymi? I co z piwami smakowymi, co w ogóle z piwami? Co prawda, jak tutaj zapytaliśmy większość tych wiodących browarów, to one twierdzą, że to jest mniej więcej tak, jak sformułowane to pytanie, czyli że jest ponad połowa ekstraktu, no to jest... To jest napój rzeczywiście pochodzący ze słodu, chmielu i tak dalej. Gorzej, jeżeli tej połowy rzeczywistości nie ma. Ja myślę, że jeżeli władze skarbowe, które ostatnio bardzo są naciskane na to, aby zbierać jak najwięcej pieniędzy, jak taką definicję dostaną, to jednak pójdą i przyjrzą się produkcji tu i ówdzie. O ile pewnie tych kilka browarów, które no, ze względów reputacyjnych no, nie chcą tam dodawać za dużo wody, to być może parę innych no, już na tym trochę ucierpi, bo co? Przyjdzie fiskus i powie, to co robicie, to nie jest piwo, trzeba to opodatkować wyżej i za 5 lat wstecz mogą sięgnąć i pobrać akcyzę. Panie Pawle, tydzień temu mówiliśmy o tym, że Polska stała się śmietniskiem Europy, a tu proszę, jeden z krajów przyznaje się, że wywozi do nas śmieci. Brytyjski dziennik The Telegraph opisuje, jak śmieci z Wielkiej Brytanii trafiają do Polski. No i jak pisze, mafia śmieciowa zarabia na tym procederze miliony złotych. Oj, niestety. Nikt się tego nie spodziewał na taką skalę. No, już mówiliśmy tutaj wielokrotnie. Po prostu Chiny zamknęły swój rynek. Wydawało się, że to jest taka dziura bez dna, gdzie każdą ilość śmieci można będzie wywieźć. No, tymczasem zaczynamy się dusić w ramach Unii Europejskiej. No, być może słuszny jest tu głos samej branży śmieciowej, że tak brzydko nazwę. Chodzi o Izbę Gospodarowania Odpadami. To jest kwestia wprowadzenia zapewne minimalnej stawki na odbiór odpadów. Bo jeżeli ktoś uczciwie rzeczywiście takie, czy to składowisko, czy taką fabrykę przerabiającą śmiecie prowadzi, no to nie może zaoferować, nie wiem, 5 zł za 10 ton odpadów. No, absolutnie nie. No, tymczasem są takie firmy, które coś takiego oferują, przyjmują, a potem prawdopodobnie podpalają. I to jest chore. Być może to jest właśnie potrzeba chwili, żeby taką minimalną cenę wprowadzić. To jest pole dla interwencji pewnie rządu. A w Niemczech zamiast wyrzucać butelki czy skrzynki na napoje, używa się je wielokrotnie i to też rodzi problemy. Przez długie upały niemieckim browarom zaczyna brakować skrzynek do transportu piwa. Producenci ostrzegają przed opóźnieniami w dostawach i apelują do klientów o szybkie zwracanie skrzynek. No ale też możemy dodać, że wcześniej takie problemy z brakiem skrzynek zgłaszali producenci napojów, więc to nie jest tylko tak, że... Podczas upałów Niemcy tylko piwo piją. A mi się przypominają czasy sprzed 89 roku, jak były problemy w ogóle ze skupem butelek, opakowań wtórnych. Oj, to były czasy. A proszę bardzo, historia zatoczyła wielkie koło i dzisiaj to się dzieje w Niemczech. Choć jak widzę z tych danych tutaj, to nie w Niemczech jest 180 milionów skrzynek wielokrotnego użytku. To jest kraj, w którym mieszka około 80 milionów ludzi. To daje pojęcie o skali spożycia rzeczywiście ogromny. Ale tak jak pani słusznie zauważyła, zapewne starają się to robić ekologicznie w opakowaniach zwrotnych, więc tym lepiej. Przynajmniej te zużyte skrzynki nie trafiają do Polski odpady. Może i tak. No i pewnie jeszcze na razie nie mają problemu z definicją piwa, tak jak to już u nas się te wątpliwości pojawiły. Bardzo dziękuję. Paweł Rochowicz, Rzeczpospolita. Dziękuję Karolina bardzo. Karolina Mózgowiec, dziękujemy. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro. Lipcowa karuzela promocji. Jeszcze tylko dzisiaj. 50 zł rabatu za każde wydane 1000 zł. Jeszcze tylko dzisiaj. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Twarz jak księżyc w pełni. Czuję się, jakbym przez nos przytyła. Nie mogę nawet wciągnąć brzucha. Nie dopinam spodni. Co z tymi butami? Nie chcą wejść. Nie mogę ściągnąć pierścionka. Skudny celulit. Co się dzieje? Czy wiesz, że przyczyną tych objawów może być gromadzenie się wody w organizmie? Sięgnij po suplement diety Hydrominum z naturalnymi składnikami, które usuwają nadmiar wody, łagodzą wrażenie obrzmienia, ułatwiają odchudzanie, a także zwalczają celulit wodny i wspierają

zespół Papiloty, Letnia Melancholia, taka piosenka na lato, w zestawie do głosowania na listę polecam polskieradio.pl/trójka. Pani Ewa napisała z wykrzyknikami pozdrowienia z pracy, ja chcę na urlop. No takich możliwości to ja nie mam, za to mogę zaproponować dwie piosenki, jakie radio prezentowało dokładnie 40 lat temu, rok 78, Foreigner, Cold as Ice, a potem Steely Dan FM. Take advice. Someday you'll pay the price. I know. Starik et o FM. Ależ to jest płyta. Płyta z muzyką do filmu. Z tym, że utwory powstały, większość powstała znacznie wcześniej. A między innymi właśnie Steely Dan FM to jest jedna z tych nowości, ale jest Bob Seger, Night Moves i Steve Miller, Fly Like an Eagle, Foreigner, Cold Designs, którego słuchaliśmy przed chwilą. Tak, to było dokładnie 40 lat temu. Breakdown, Toma Pettiego i Randy Meisner i zespół The Eagles i Boss Skaggs i Boston. Właściwie można powiedzieć, że to takie Radio California. Cudowny album wydany w 1978 roku. Przyznam, że płyty, filmu nie widziałem, ale po płytę będzie trzeba sięgać częściej. O, Billy Joel, Just the Way You Are. Co byś na to powiedziała, Zosia? Ale to później. Taką muzykę radio grało dokładnie 40 lat temu, rok 1978. Polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Tam odnajdą Państwo zestaw muzyki, jaka pojawia się w audycji. Będzie można sięgnąć i popatrzeć, z jakich płyt. Choćby ta FM, No Static at All. Kartka z kalendarza. Będę dzisiaj sięgał kilka razy po kalendarz muzyczny, ale zaczniemy sobie od smutnej wiadomości, bo to było dokładnie 7 lat temu, w 2011 roku. Amy Winehouse została znaleziona w swoim domu. Miała zaledwie 27 lat, dołączyła do tego klubu 27. Janis Joplin, Jimi Hendrix, Jim Morrison, długo by wymieniać. To niesamowite. 27 lat, ale zdążyła w tym czasie zaśpiewać kilka niezapomnianych utworów, po które w takich okazjach będziemy sięgali. Amy Winehouse zaśpiewała, a potem będą wiadomości o godzinie 10. Ogłoszenie społeczne. Jak mówiłem, powtórzyliśmy wszystkie badania. Bardzo mi przykro, ale niestety choroba jest nieuleczalna. I co teraz? To zależy od ciebie. Dowiedz się więcej na coteraz.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz jak kupisz MediaMarkt smartfona, to nasi specjaliści go przygotują do działania. A ty? A ja go zmotywuję. Dajesz smartfon, działasz, debeściak jesteś. Kompleksowe przygotowanie do pracy z folią ochronną i McAfee na twojego smartfona tylko za 129 zł. Kup w MediaMarkt dowolnego smartfona, a my dodamy podstawową konfigurację i ochronę w promocyjnej cenie.